राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य को भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये स्वयं उद्धार कर ले, किसी ग्रंथ की गुरु की किसी की सहायता नहीं, ऐसा भगवान ने बनाया है। जैसे किसी बड़े अफसर को स्थान दिया जाए तो मोटर भी देते हैं उसको, तो बंगला भी देते हैं, नौकर भी देते हैं, तो भगवान की इतनी कमी थोड़ी मनुष्य दे दे और साधन सामग्री न दे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला तो परमात्मा की प्राप्ति साधना भी तो दिए साथ ही। ये संसार की तरफ जाए तो परमात्मा की तरफ जाए, यदि स्वतंत्रता दी है, कर्म सामग्री दी है वो तो संसार की तरफ जाने में से दी है, और विवेक दिया है वो परमात्मा की तरफ जाने में से दिया है, तो कर्म को सब अपने खाने पीने में लगा दिया, ये गलती हो रही। मानो संसार उन्नति करो, स्वर्ग की प्राप्ति करो, धनवत्ता प्राप्त करो, ये तो अभ्युदय निशेष सिद्धि सधर्म। धर्म का लक्ष्य बताया है कि जिसे लौकिक उन्नति भी और अलौकिक उन्नति, मान यहां धन धान्य संपन्न हमारे से रहे और बड़ी मुक्ति हो जाए, तो दोनों सिद्धि हो रही धर्म से। वो धर्म है अपना पालन करना, सकाम भाव से किया जाए तो संसार की उन्नति होगी, निष्काम भाव से किया जो कल्याण होगा। तो निष्काम भाव विवेक से पैदा होता है, सत असत का विवेक होने से, नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान होने से निष्काम भाव होता है। विवेक और वैराग्य कहते हैं ना, तो विवेक होने से वैराग्य हो ही जाएगा, अगर वैराग्य नहीं है विवेक हुआ नहीं है, सीखा हुआ है विवेक होने से वैराग्य हो जाएगा। जैसे सांप को हम जानते हैं कि ये काटे तो मर जाएंगे, तो उसको पकड़ते नहीं, जब ज्ञान है न पकड़ते तो ज्ञान नहीं है, बाल ज्यादा पकड़ लेता है तो ज्ञान नहीं है। तो वो विवेक भगवान ने दिया है, स्वतः स्वाभाविक स्वप्न है, उस विवेक को खाने कमाने में लगा दिया, ज्यादा ज्यादा उपयोग किया तो एटम बम बना देंगे, लाखों मर जाए एक साथ में, तो बुद्धिमानी तो है ही, और बुद्धि इधर लगा दी, लगानी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति में। उसमें एक बात आप बताओ, आज उस तरफ ख्याल करो तो बड़ी सीधी बात है, सबके समझी हुई बात है, थोड़ा सा आदर करना है, थोड़ा उसको गहरे उतरना गहरा। आप जितने बैठे हैं ये सबके सब ये जानते हैं कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, और मेरा भी नहीं चलता है, पर मेरा कहते हैं शरीर मैं हूं, ऐसा नहीं मानते हैं। परंतु ये बात कहने कहने की है, शरीर मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मर जाता है यार, खुद तो मरता नहीं। एक बात कहता हूँ अपनी मारवाड़ी भाषा में, कि मर जाए तो पापों ही कट जाए, आपत्ति मिट जाए, कौन पाप फल भोगे कट जाए, खुद दुर्गति हो गए मर जाए, मरता नहीं यही आफत है। शरीर तो मर जाता है खुद मरता नहीं, ये बड़ी आफत है। शरीर साथ मर जाए नहीं, पार्टी में जाए सब काम खत्म हो जाए, पर मरता नहीं है। तो मरता है वो शरीर है, नहीं मरता है वो आप है। इस बात को आप ठीक मान ले, जान ले, अनुभव कर ले तो निहाल हो जाए एकदम। तो हम वह मानते हैं, हम जानते हैं, अनुभव करते हैं। अनुभव करते हो तो आपके शरीर का आदर करने पर आप राजी होते हो, नाराज होते हो। निरादर करते हो नाराज होते हो, आदर करने से राजी होते हो। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आप शरीर बने हुए हो, अपने वो शरीर मानते हो। थम्भा का कोई आदर करे तो आप राजी हो जाएंगे, थम्भा को निरादर करे तो नाराज हो जाएगा। थम्भा तो शुद्ध है, यह अशुद्ध है। और अशुद्धि नहीं, अशुद्ध की फैक्ट्री है। महान अशुद्ध मलमूत्र होता है, बढ़िया भोजन दे दो, भोग लगाया हुआ शुद्ध मैला बन जाएगा। और गंगा जी जमुना जी का जल शुद्ध मिला तो पेशाब बढ़ा लेगा। तो मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, इसमें पैदा करना हो तो ये फैक्ट्री है। मकान सब ठीक हो जाएगा, फैलती होती फैक्ट्री है, अंतिम फैल हो जाती। तो ऐसी फैक्ट्री है। उस शरीर को मैं मानते हो तभी तो आदर से राजी होते हैं, निरादर से नाराज होते हैं। अगर ठीक अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, बिल्कुल मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, अनुभव हो जाए तो शरीर का कोई जूता मारे तो क्या पता लगे, क्या पता लगे। तो अभी कोई स्टूल है अगर कोई जूता लगा है तो हम देखते हैं फर्क पड़ता, हमारे पड़ता हमारे से अलग है वो, ऐसे अलग है ये। वो तो शुद्ध है, नहीं अशुद्ध है, इसे वो शुद्ध है। तो अपने ये अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं हूं, प्रत्यक्ष बात है। एकदम बिल्कुल सबके अनुभव की इधर ध्यान नहीं देते। मैं बालक था तब खेलता था, पढ़ता था, बालक था। अब बालक नहीं हूँ तो शरीर बालक था, शरीर जवान था, शरीर बूढ़ा हुआ, शरीर निरोगी हुआ, शरीर रोगी हुआ। आप ना निरोग हुए, ना रोगी हुए, ना बालक हुए, ना बूढ़े हुए। तो शरीर अलग है, आप अलग है। इस तरह से भाई बहन ख्याल करे कि शरीर तो एक चोरा है, चोरा पुराना हो जाता है तो पुराना हो जाएगा। कई वर्षों का पुराना हो गया, वो काम नहीं देता, पहले जैसे काम देता नहीं। आप बदल गए, आप तो वही हो, शरीर बदलाएगा, आप बदले हो। शरीर के साथ अपने को बदलना मानते हैं। ये एक बात खास, अगर ये बात आज सिद्ध कर ले तो निहाल हो जाए, शरीर मैं नहीं हूं, ये नाम भी मेरा नहीं है। नाम तो इतना कच्चा है कि गर्भवास में आप तो थे, नाम आपका नहीं था। जन्मने पर भी नाम नहीं था, नाम तो पीछे चिपकाया है। और वो भी शादी हुए तो बदल भी गया, इतना कच्चा मामला बदल चार साल बदल वर्ष कहने लग जाएगी। तो उस नाम के साथ अपनी एकता है ही नहीं। पर नाम की कोई निंदा करे तो मेरी निंदा कर दी, नाम की प्रशंसा कर तो मेरी प्रशंसा कर दी। ये उड़ता तीर ले लिया मुफ्त में, मारवाड़ी कहावत है, उड़ता तीर कौन ले भाई। तूर यू खर्चा आ जाए बीस मैं आगे लाग गई, तो उड़ता तीर लिए क्यों, तो उड़ता भी जरा चला जाता। नाम की निंदा करी मेरे कर दिया गया, उड़ता तीर पकड़ लिया मुफ्त में दुख पावे, मुफ्त में दुख पावे। लेना नहीं कि देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो सत्संग है अपना, सत्संग से क्या होगा, सत का संग होता है तब तो सत्संग किया। अगर सत का संग नहीं किया तो सत्संग कहाँ किया। सत के साथ संग तब हो कि हमारी निंदा करे तो हर कोई नाम की निंदा करता करता है, अपमान करे तो शरीर को करता है, प्रशंसा करे तो शरीर नाम भी करता है, निंदा करता है, निरादर करता है शरीर को करता है। ये आज अनुभव कर लेंगे, जो कि अनुभव है आप जानते हो। साफ साफ बीमार हो, शरीर बीमार हो गया भाई। जैसे घोड़ा होता है टांगा चलाते हैं तो घोड़ा बीमार हो जाते दवाई करते हैं, चारा देते हैं, जल देते हैं, आराम देते हैं। मार्स बिगड़ देते हैं। तो इस तरह से शरीर को कर दो, अन्न दे दो, जल दे दो, वस्त्र दे दो, सुला दो, आराम दे दो। संसार की सेवा करे से शरीर की सेवा कर देंगे, मगर संसार अपना नहीं है। प्याऊ पर बैठे हो, इधर से आवे इधर से आवे, चारों तरफ से आते, जल पिला दो, छाया में बैठो, भौड़ा भुनिया दे दो, खा लो रही जाम, बहुत अच्छी बात, आओ बहुत अच्छा, जब पियो पियो, बैठो छाया में, जाओ जाओ, अपने को सुख दुख नहीं होता, क्योंकि अपने तो सेवा के लिए ही बैठे हैं। ऐसे संसार मात्र की सेवा तब होगी जब संसार की सेवा करो, जो शरीर की सेवा करो। शरीर की सेवा और चीज है, शरीर की सेवा है संयम रखो, इस भोगों में लगाना शरीर का नाश कर रहा है, जल्दी मर जाओगे तो शरीर का नाश किया है, सेवा नहीं की, सेवा संयम रखो। खाने पीने में भी नहीं ज्यादा खा गई, तो सेवा करनी शरीर की, तो शरीर की सेवा करो, शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वयं का कल्याण होगा, स्वस्थ रहेगा। जितने से निर्वाह होता अन्न खा लिया, जितने जल से निर्वाह जल पी लिया, जितने कपड़े से निर्वाह कपड़ा पहन लिया, जिस सोने से निर्वाह जो सोना ही हो गया, केवल सेवा करना। ऐसे थोड़ी शरीर की सेवा है जो सूक्ष्म शरीर क्या है, मन इंद्रियों को वश में रखना, उस संकल्प नहीं होने देना, कुमार्ग में जाए सदमार्ग में जाए, ये सूक्ष्म शरीर की सेवा है। कारण शरीर को अस्थिरता हो जाए, एकदम कुछ चिंतन नहीं, कुछ चिंतनता नहीं, कारण शरीर सेवा है। और स्वभाव बिगड़ लेना है, बिगाड़ना है, ये कारण शरीर क्या अपराध है, और चिंतन खराब करना ये सूक्ष्म का अपराध है, और खराब काम में जाना, चोरी जारी व्यभिचार आदि करना, स्थूल शरीर का नाश करना पाप लगेगा। शरीर आप वो अपना रखने के लिए नहीं मिला है, अच्छा बढ़ाने के लिए मिला है, और अपना कल्याण करने के लिए मिला है, खराब करने के लिए मिला है। माता पिता लड्डू भी आपको दे तो खाने के लिए मिला है, पेशाब की नाली में फेंकने के लिए नहीं मिला है। ऐसे शरीर भगवान ने दिया कृपा करके, तो तुम मेरे पास आ जाओ। किसी एक रईस ने मोटर भेजी हमारे पास, जल्दी आ जाओ, अरे मोटर लेगा दौड़ गए उधर, बहुत अरे वो कुछ बुलाने के लिए मोटर दी गई, भागने के लिए, किस काम के लिए, किस काम में लगा दी तुमने, ये मोटर है दी हुई, इसका किराया भरा गया, बड़े भाग्य मानुष पावन, किराया लग चुका, अपना कल्याण कर लो, अपना कल्याण कर लो, मोटर मिली हमारे, हमने मुसाफिर कर ली, भाई तुम्हारे करना होता तो मोटर खड़ी है, किराया तो लग चुका है, ड्राइवर का भी तेल का सब लग चुका, अब देखो तुम काम ले लो, तुम काम ले लो, सबका काम अपना ही करने के लिए नहीं, सब काम है, मिलेंगे मोटर है, तीन दिन के लिए मिलेंगे, बालक अवस्था, जवान अवस्था, फिर अवस्था, तो इन अवस्था तो फिर काम ले लो भाई, कल चंदन लगा हुए वो कपड़ा उठा हुए अच्छी तरह से रखे हैं, इसीलिए मोटर है, चंदन चढ़ा पुष्प चढ़ा इसको आराम दे, सुंदरता लगे, शुद्ध दे, आराम दे, इसको समझे नहीं, इसको आराम देना उतना जिसे निर्वाह ठीक हो जाए। पद्म पुराण में कथा विघ्न करो, यदि सप्ताह सुनो कहते हैं कि उपवास करो सुनो, परंतु इतने भूखे मत रहो जो कथा सुन ना सको, वो उपवास विघ्न हो जाएगा। एक कहावत याद आ गई, साधु होनो सोरो भाई, दोरो होनो दास, गाडर आनी ऊन न रूपी चले कुपास, गाडर लाए थे कि कपड़ा हो जाएगा, अरे कुपास उतरगी, गाडर आनी ऊन न रूपी चले कुपास, डीडू खाएगी। तो शरीर दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और लेर के घर कम दौड़ी गई, कर क्या रहे हो भाई, इनका दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, इंद्रियां स्वस्थ रहेगी, प्राण ठीक रहेंगे, ज्यादा जी हो गए। अभी ऑपरेशन करना मनुष्य जल्दी मरे ऐसी ताकीद कर रहे हैं जोर से कि जल्दी कैसे मरेगा, पूरे मरने के लिए तैयारी हो रही है। अरे मरना चाहते नहीं, मन काम वही करते हैं जल्दी मरे जैसा। तो भाई सत्संग करते हो तो सत्संग इतना तो होश होना चाहिए, इतनी जल्दी क्या मरने की जल्दी क्या लगी है, मर तो जो हो गई, इतनी अंतावड़ क्यों करो अपने संयम रखोगे शरीर ज्यादा रहेगा, संयम से ठीक तरह से युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सु युक्त स्वप्न बोध से योग भगवते दुख हद कर दी बना से योग शास्त्र है। योग शास्त्र जिसे मतलब विद्या सुदेश विद्या योग शास्त्र शिक्षा संवाद योग शास्त्र की बात बताते गीता नात्यश न तो ये दोष लोग बहुत दब गए नात्यश न तो योग न चेकांत मनस न तो नाती स्वप्न से जागो तो नहीं विचार बिना अधिक खाने से योग नहीं होगा, अधिक बोलने खाने से योग नहीं होगा, अधिक काम करने से योग नहीं होगा, कम काम करने से नहीं होगा, ज्यादा सोने से योग नहीं होगा, अधिक सोने से नहीं बोलेगा, बिल्कुल जल्दी से योग नहीं होगा। तो युक्त आहार विहार से आहार करना युक्त जिससे निर्वाह हो इतना ही। ये जो दरबान है ना, कोई भीतरा हो तो दरबान को पूछ रहा हो तो जिब्बा दरबान रखा है कैसी चीज है इसका परीक्षा करो। ये नहीं कि मन में आओ जैसे भीतर भेजे मना हो बाहर निकाल दे, वो दरबार तो काम का दरबान हो चोरी हो जाएगी। इस वास्ते जो शरीर के लिए खराब हो मत खाओ, तो शरीर ठीक है कर जान दो बीमारी दवाई दो दरवाजे इस तरह कर लो। अब इसके बस में हो गए जी हुए खाएंगे खटका धबे तो खाएंगे। बहुत पुराना याद आ गई गांधी जी का लेख नवजीवन वो संपादक थे गांधी जी कहते मैंने ऐसे आदमी देखा है जो खाते खाते धाप जाए तो उल्टी कर निकाल फिर खाओ है। सही वाली पूरा पूरा याद सुनो ब्राह्मण देवता से स्त्री कहती है देखो भोजन दुर्बुद्धे माँ शरीर कृपा कथा भोजन कर खा हो शरीर पर कृपा मत कर परान्नम दुर्लभ लोग शरीर आने पुनः पुनः दूसरा माल तो रही पराया माल तो मिलेगा शरीर बार बार मिलता है मन फिर मिल जाएगा पर पराया खाने को थोड़ी मिलेगा एकदम मर जाओ शरीर खा लो खूब। तो आप बात है महाराज तो युक्त आहार विहार से भगवान युक्त भोजन हो तो भोजन कितना होना चाहिए युक्त आहार विहार आहार। तो एक मैंने बात संतान ने सुनी एक बात मेरे को बहुत बढ़िया मिली संतान ने भी सुनाई ऐसी बढ़िया बात हुई पुस्तक भी नहीं पढ़ी उसे सुनी भोजन कितना करो कि पेट याद ना आवे भूखा रहो तो पेट याद आवेगा ज्यादा से पेट याद आवेगा कसौटी ऐसी सुंदर सुनी बना बड़ी अच्छी लगी इतना भोजन करो पेट याद ना आवे बस भूखा रहो तो पेट याद आवेगा तो ज्यादा कर खींचेगा पानी भागेगा पेट नहीं हो जाएगा बहुत बढ़िया बात आपको मेरे तो बहुत बढ़िया लगे इतनी बढ़िया बात कही है इतना करोगे इतना करो पेट याद नहीं आओ इतने तो इतना सब भोजन करने लग जाए तो शरीर की सेवा है ये निर्वाह हो जा अन्न देना जल देना निर्वाह का कपड़ा देना सुला देना ये सेवा है। तो शरीर की सेवा संसार की सेवा करने के लिए है इस मिला है ना आप वो शरीर ये दूसरों के लिए ही है अपने लिए नहीं है शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात है। संतों से सुनी, संतों से मेरी बातें मिली गई, बढ़िया बढ़िया बात। शरीर मैं नहीं हूँ, ये बात तो ठीक है ना, शरीर तो यही रह जाएगा, आप चले जाओगे, मकान से हम बाहर चले जाते, मकान में हम दो है, तो पहले से ही दो हो आप, नहीं कि मरे जब दो होते हैं, नहीं पहले से ही दो है, शरीर बना है, आप आए हो, माँ के पेट में आप आए हो, शरीर बना है, यहाँ जन्म ने बनी शरीर बना है और आप रहे हो, वो अस्थि जाते बंध दिए बने सभी कार होते हैं, तो शरीर से लाते हैं, तो शरीर से लाता हूँ मैं, ये बात बिल्कुल नहीं समझ ले, पक्का विचार कर ले आज से, ऐसा बात मुझे शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, इसमें आपके संदेह होगा कि दुर्लभ मानुष को देखू, शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति करूं, तो शरीर तो मेरे लिए हुआ ना, बिल्कुल नहीं, अपने लिए हुआ है, साधन करने के लिए है, उस साधन तभी होगा जब शरीर से दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों की सेवा कर्मी योग हो गया, अपने अलग हो जाओ तो ज्ञान योग हो गया, और भगवान को सौंप तो भक्ति योग हो गया, अरे शरीर पालो तो जन्म मरण योग हो गया, सुअर है भैंसा है वैसे हो जाओ, शरीर को पालो दशा हो गई, इस बात से शरीर से काम लेना है ठीक तरह से, तो खुराक तो ये दे देते हो, काम लेते नहीं हो, और शरीर इतना स्वार्थी है, एक दिन भोजन न दे तो बोल निकाल दे, अगर 60-70 वर्ष के हो गए, अगर 60-70 दिन अगर भोजन नहीं दे तो क्या हाल है, कुछ तो एहसान होना चाहिए ना, मान लेगा, 60 घड़ी नहीं तो मुश्किल बात है, भूल में कपड़ा दूर हो जाए तो जड़ लग जाए, भूल को भी माफ नहीं करता ही, तो भूल को तो माफ कर, कोई बात नहीं, ना तो एक ना आठ पानी नहीं कर रहा, क्या करिए, ये तो कस के आपसे काम लेता है, और आप आराम देते हो, आपसे काम लो अंदर था भैया, भोजन दिया है, कपड़ा दिया है, भोजन शरण दिया है, भगवान का भजन करो, शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो प्राप्ति होती है शरीर के पालन करने से नहीं, शरीर से काम लेने के लिए है शरीर, अपने लिए नहीं है, कर्म योग में संसार के लिए है, ज्ञान योग में त्यागने के लिए, देहाभिमान मिट जाए, देहाभिमान मिटाने के लिए है, देह अभिमान रहने के लिए नहीं है ये, और भक्ति में भगवान को सौंपने के लिए है, नहीं तो संसार को सौंप दो, बढ़िया रीति ये है कि शरीर संसार को सौंप दो, अब वो खिलावे मर्जी, खिलावे मर्जी न खिलाओ, शरीर को तो दे दो संसार को, अपने को दे दो भगवान को, जैसे प्रहलाद जी ने शरीर दे दिया माँ बाप को और अपने को दे दिया भगवान को, बस तो प्रहलाद हो गए महाराज, गुरु तो है नारद जी महाराज, पर नाम प्रहलाद जी का आते पहले, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी व्यासांबरी सुख सोन भीष्म दाल ध्यान, ये परम भागवतों का स्मरण करते हैं तो प्रहलाद नारद पराशर, पहले प्रहलाद का नाम आता है, तो प्रहलाद जी ने न्याय कर दिया, पिताजी जहर दे तो कभी ना नहीं कहा, पिताजी इसको समुद्र डूबे तो ना नहीं कहा, पर्वत से गिरे तो ना नहीं कहा, हाथी छोड़े ना नहीं कहा, सांप डसाते ना नहीं कहा, जल्दा तो सब लोग टुकड़े टुकड़े ना नहीं कहा, हमने आकर्षित कर दिया, उनका शरीर है उनकी मर्जी उनके शरीर है, परंतु खुद का हमारा परमात्मा पिता है, तो परमात्मा पिता में हम जाओ, ये पिताजी क्यों बात आ गए, वो पिताजी बात देते ही नहीं, एकदम जग तो तुम्हारा है महाराज, जहर का प्याला भर करके और अपनी स्त्री को देख कह दू को दिया तेरे बेटे को पिला दे, अब माँ के द्वारा पुत्र को जहर दिया जाए, प्रहलाद जी कहते माँ तेरे पति की आज्ञा पालन हो जाएगी और मेरे पिता की आज्ञा पालन हो जाएगी। ठीक है, ये सही तो पिताजी का है, खुशियां हम क्यों बोले, परंतु हम परमात्मा का भजन करते ये पिताजी क्यों बोले, बोलो उस पिता का, उसके मेरे पिता है, इस पिता का बिल्कुल निर्लेप अपना खुशियां जैसे करो। तो ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, दुर्लभ हो मनुष्य हो, परंतु है क्या दीक्षित जल पाव गगन समीरा पंच रथ दिया अधम शरीर अधम है। भगवान का भजन करे घोड़ा काम कर दे, जितना घोड़ा खाओ पिलाओ चराओ दाना दो, मन कोई दाना देर काम ही नहीं लगे, घोड़ा खर्चा है ना, तो मनुष्य शरीर से काम ले, हाँ समझ ज्यादा हो गया, बात आदमी है तो नारायण नारायण नारायण। तो परमात्मा की प्राप्ति करो, शरीर सार्थक तभी होगा, नहीं तो मनुष्य शरीर सार्थक नहीं है। जैसे पशु हुआ खा कोई मर गया ऐसे ये मर जाएगा, पशु में इसमें कुछ फर्क नहीं है, देखा जाए तो भद्दा पशु है, पशु बिन पुच्छ विषाण शरीर और पूछ नहीं होता, पशु बुरा लगे ना पशु, ऐसा सुन पूछ बाहर का पशु है। नारायण नारायण नारायण भगवान में लग जाओ, मनुष्य शरीर सफल हो जाए, नहीं तो मनुष्य शरीर सफल नहीं है। मनुष्य रूप ये मृगास्तरंती, मनुष्य रूप से है पशु। स्वामी जी संयमित आहार लेने में बड़ा धर्म संकट आ जाता है कई बार। अच्छा वो पूछो कैसे आ जाए बताओ। जैसे घर में ही माता है पत्नी है, ये आग्रह करती है कि एक फुल्का तो ले लो, या कोई मिठाई बनी है तो थोड़ी सी मिठाई तो ले लो, बढ़िया बनाई है तो वह जैसे संयम रखते हैं तो वो उनके आग्रह के आगे थोड़ा सा दुखना पड़ता है, फिर वो संयम टूटता है। आप दर्शन करो, थोड़ा सा भूखा रहा करो, आग्रह कर थोड़ा सा बहुत है, थोड़ा ले अपना अंदर। पहले से क्या पता चले ये तैयारी, कोई हर्ज नहीं है, दूसरी बार शाम को भोजन करते ही उनके हर्ज का, अरे भूखे है जैसे गए तो शाम को कुछ खा लेना, उसे ना देखो ज्यादा खाने से नुकसान होता, कम खाने नुकसान नहीं होता, भूख से कम खाने पर नुकसान नहीं होता, नहीं होता खा कर देख लो, अभी ठीक होती है, सोना पड़ता है, शरीर हल्का रहता है, नींद कम आती है, आलस कम रहता है। महाराज जी आजकल जितना खाया जाता है वो आधा तो अपने लिए खाया जाता है और आधा डॉक्टर के लिए खाया जाता है। डॉक्टर थोड़ी कहते हैं डॉक्टर के लिए, इसलिए महाराज जी ज्यादा खाते हैं तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता। आधा भोजन पाव जल और पाव श्वास, चार विभाग, दो विभाग आधा तो भोजन ले लिया और एक हिस्सा पानी ले लिया, एक हिस्सा श्वास और भाव ले कर सुनता ले, ये भाग कर ले अपना। नहीं जिस दिन कम खाते हैं उस दिन बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, शांति रहती है, फुर्ती रहती है, अनुभव की बात। तो अब व्यवहार में शिष्टाचार में देखो अनुभव की बात है, वही तो मैं कहता हूँ अनुभव तो है, आदर नहीं करते अनुभव का, ये तो कहा मैंने हर में मनवार के आगे। एक भाई की बात सुनी मैं, स्त्री ने वो मिर्चा डाली, मिर्चा में घड़ी है अब दे दी, अगर खाए लोग खाने से भूलो बड़ी पेट बली कहीं फायदो है, तेरे हटरी में तो पड़े नहीं पास दूसरी तो छोटी खा लो। मैंने बड़ा बाल रही था कहूँ मैं क्या तेरे में तो पैसे आवे नहीं आ, मैं नहीं खाऊं तो मैं डूब नहीं पाऊंगा तारे घर से, नहीं खा लो कितनी भोजन माँ के हाथ का, माँ का स्वभाव है तो थोड़ा ले लिया उसके।